نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزام الإسلام وحقيقة الفرحة isiyo na kifani, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mgeni na wageni kutoka nchi jirani na ndugu zetu katika imani na katika manhaji, na imekuwa ndio sababu kubwa ya sisi pia kusanyika hapa. Na kwa kuwa tunamngoja bado shekhe wetu afike ili aweze kutufaidisha na yale ambayo bila shaka Allah atamjalia, basi ndio tunaona kuwa huu muda usiende hivyo hivyo, ndio sababu tunaongea angalau pia tufaidike na yale ambayo Allah atujalia kufaidika nayo. Ndugu yetu shekhe wetu ametufaidisha na mengi hapa kabla ya muda usiokuwa mrefu. Mimi nitaendelea kuzungumzia ile mada ambayo bila shaka alikuwa anaizungumzia, ili nisije nikaanza mada nyingine na zikawa ni mada nyingi kwa pamoja, na mwishowe tushindwe tushike mada gani, kwa kuwa shekhe atakuja na mada nyingine wenda. Kwa vile shekhe ndugu yetu Al-Akh Arafat alikuwa anazungumzia kuhusu masuala ya elimu, basi ndio hiyo hiyo mada ambayo inshallah pia mimi nitazungumzia mpaka shekhe aje. Na hapa kwa kuwa naona sote ambao tumehudhuria hapa ni talabatu ilmi, sisi ni watafutaji wa hii elimu ya dini, kwa hiyo ni mada ambayo ni muafaka kabisa kwa sisi kwa kuizingatia na kwa kuitilia umuhimu kwa kuisikia vizuri. Sisi ahlusunna wa jamaa duatu salafiyin, huwa hakuna jambo kubwa ambalo tunahimiza wafasi wa manhaji hii zaidi ya kutafuta elimu. Na hii ukisoma historia ya da'wa salafia baada ya kuanza kufanywa tajdid na mmoja katika mashaikh wa kisalafi ambaye ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, baada ya kupigana vita vikubwa zaidi ambavyo vilikuwa ni vita vya upanga na vita vya da'wa, ambayo utapata kuwa ilikuwa ni da'wa salafia kwa kueneza elimu. Sababu kubwa ambayo ilichangia mpaka hiyo vita vyao kufaulu na manhaji ya salaf ikasimama ni kwa sababu waliwalea wafuasi wao si kwa msingi wa hamasa. Hiyo tofauti kubwa kati ya manhaji yetu na manhaji zingine ambazo ni potofu. Utapata mfano kama manhaji ya takfir na manhaji ya hawa ambao ni khawarij, asili yao na msingi wao si kuwapa watu elimu, isipokuwa ni kuwapa watu hamasa. Hasa mtu anapata jazba na hamasa, lakini sasa aelewi kile ambacho anatakiwa wafanye isipokuwa ni kufuata. Ya kwa tunaambiwa tufanye hivi basi tunafanya bila ya kujua kuwa ni sawa au si sawa. Lakini sisi hatujengi watu kwa hamasa bure ambayo haijengeki kwa msingi ya elimu, bali ni elimu ambayo itakuwa ndio msingi, kisha baada yake sasa kuna ghera na manhaji yako kwa kuitetea baada ya kushajua. Lakini ukisema uanze kutetea kitu na kupigania kitu ambacho ukijui, itakuwa hapo ni kana kwamba unafanya kazi bure. Hii ndio tofauti kubwa ya manhaji yetu na manhaji zingine. Sasa tunapata kuwa ndugu zangu wa Islamu na ndugu zangu ambao katika manhaji hii tunalingania, hakuna kitu kikubwa ambacho tatakiwa tukichukulie umuhimu na uzito mkubwa kama elimu, tahsilul ilm. Lakini sasa katika elimu pia tunapokuwa tunahimiza watu wasome kwa kuwa ndio msingi wa manhaji yetu, si tu kwa kuwa uelimishe watu bila ya kuwa na mwelekeo, na hili pia huwa lasumbua sana, na hili tofauti kubwa ya sisi na nani na watu wa bid'a. Watu wa bid'a si eti wasomi, wanasoma, lakini tofauti yetu sisi na hao kuhusu upande wa kusomesha ni kuwa hao huwa hawana al-awlawiyat katika kusomesha, ana hawajui kwa waanzie wapi ambao ndio muhimu, kisha ni lipi ambalo lije baadaye. Kisha pia hatofautishi kati ya ilmun ambao ni ilmun nafi' na ilmun ghairu nafi', lakini sisi katika kufundisha huwa tuna kitu kinaitwa al-awlawiyat, maana kwa ni elimu ipi ambayo ndio ya mwanzo takiwa mtu aanze nayo. Na kisha baada ya kuwa kuna elimu ambayo tunafadhilisha na kutanguliza na kuipa kipaumbele katika kufundisha kwetu, pia sasa kuna elimu zingine huwa tunasema kuwa hizi hazifai kusoma. Hili ni tofauti kubwa kati ya usomaji wetu katika manhaj na usomaji wa watu wa bid'a. Niko na siku nilikuwa nimechelewa kidogo, na ilikuwa siku ya Ijumaa ndipo kutubu, nikabebwa na jamaa tukalikuwa si Muislamu. Sasa ikawa kaambia akisha kidogo ile nimechelewa, akaniuliza stadi kwa nini anijibu mimi, kaniambia kwani una mchelewa nenda wapi? Kaambia mimi kidogo naenda kusalisha watu. Okay, akasema basi ni kwa vizuri, sababu wanapenda kuuliza lakini nashindwa kumuuliza, na kwa vile nimekupata nataka nikuulize. Yeye anafanya kazi ya tuktuk, inapita pale njia ya Lights kutoka town kienda Kirundi. Sasa sema mimi kila siku anapita pale Lights pale Kengeleni, watu wengi wanajua hapo, na pale kuna msikiti kando yake hivi na inaitwa Swalihina, msikiti wa bid'a. Sasa kaniuliza kwa nini mimi kila siku nikipita pale nasikia watoto wanaimbishwa nyimbo kasida hizo, wanapigishwa mathali, kwani ni Waislamu? Yes, Muislamu. Elimu yenu ya msingi ni watu kuimbishwa hivyo na kujua kupiga mathali? Asangalia mimi kashika njibu mimi, kwa sababu yeye si Muislamu kwanza, lakini nikaelewa kwa huyu sasa ametiwa fikra mbaya kuhusu Waislamu kwa yale ambayo anayaona hata bila kuambiwa. Kwa nini? Kwa sasa hajui kuwa katika Uislamu ni elimu ipi ndio ya msingi, na Waislamu wanatakiwa watilie elimu gani muhimu kuliko mambo mengine. Sisi katika Uislamu jambo la kwanza ambalo tunasema mtu anatakiwa asome, na hiyo ndio elimu ya msingi, ni kusoma Qur'an. Hiyo ndio elimu ya msingi. Kisha baada ya Qur'an kinachofuatia sawa ni tauhid. Tauhid. Lakini utapata ndugu zetu watu wa bid'a, hao huwa masala tauhid wanaweka pembeni, na wakisoma tauhid wanasoma tauhid ambayo ni al-Ash'ariyya, kisha inakuwa saa hao wanakuwa tauhid kwa sababu muhimu sana, muhimu ni fiqh. Na ambapo watu hiyo fiqh ambao wanasomesha, wanasomesha kwa msingi ya taqlid wa ta'assub, si kwa msingi wa fiqh ambao sisi tunasomesha, kwa kuwa ni fiqh kwa maana kuwa ni al-fahmu, fahmu al-kitabi wa sunna, bimada bifahmi salafi al-umma. Hiyo ndio fiqh ambao sisi tunasomesha, ya kwa tufahamu Qur'an na tufahamu sunna, lakini kwa ufahamu wa sawa, na ufahamu wa sawa kipimo chake nini? Ni waliofahamu salafu salih. Hawa nasema hapana, ni kwa fikri yao watasomesha kwa msingi walivyosomeshwa na mashaikh wao. Na hawa mashaikh ambao wanataja mashaikh wa hapa hapa, si mashaikh ambao utapata kuwa ni salafu salih. Ili watakuwa ni mashaikh wa lamu ama mashaikh mangrui au mashaikh ambao wanakusudiwa katika fikri yao. Kwa sababu mimi siamini ya kuwa fikri yao wanakusudia mashaikh kina Shafi, ndio wanajipita hapo. Hakuna nafasi sisi fikri yetu ni Shafi. Lakini napata kuwa mambo mengi Shafi anasema hawa wanafundisha mashaikh yao kinyume. Hasa kile kinachotuambia kwa bwana Shafi anasema hivi, lazima ufanye hivi, hata kujibu. Isipokuwa inna wajadna shuyukhan ala hadha. Kama kana yakulu haula inna wajadna abana ala billah wa inna ala atharihim muhtadun. Kwa nzamu Islamu ndio sababu utapata baadhi ya falsafa ya elimu huwa wanashindwa kuelewa kwa nini sasa bwana hatuelewi sasa tunafanyaje, tunafanya kitu gani? Lakini kile ambacho sisi huwa tunafanya ni hicho, ni kwa kwanza katika masuala ya elimu sisi tunatilia muhimu yale muhimu ambayo ni ya msingi. Zamani ilikuwa mashekhe wetu ambao tulikuwa tukileta kwa mashekhe, ili shekhe aonekane kuwa yeye shekhe mkubwa, akija yeye anataka kila siku aje na mambo ya ajabu ajabu, kiasi cha kuwa anaenda katika vitabu ambavyo ni vya tafsiri, kama kitabu cha Fakhr Razi kimejaa mambo mengi ambayo utapata kuwa ni ajabu ajabu, lakini mambo ya upotofu. Na mashekhe walikimbia kama hivyo, wanaona kuwa mimi kusoma hii tafsiri ambayo ndogo hii ya Ibn Kathir sitapata mambo mengi ya kuambia watu, na watu wanakuwa mimi na elimu nyingi. Sasa tutapata kuwa naenda katika vitabu ambavyo vina mambo ambayo akiongea tunakana kuwa sasa mashallah huyo ana elimu, lakini mengi mambo ambayo utapata kuwa hayana dalili isipokuwa ni mambo ya akili, mambo ambayo yana nas sahih wala nas sahih tafadhali, lakini yanakuwa sasa hapo ndio tunakana kuwa mimi na elimu. Kwa utapata kuwa mtu eti ili aonekane kuwa ni shekhe asomeshe aya moja mwezi mmoja, mashallah huyu usicheze huyu. Lakini sasa hapana, wewe someshe ikiwezekana hata juzu amma kwa wiki moja, ili mtu ajue maana yake tu ya kimsingi, na iwe ndio elimu ya msingi. Sasa wewe unasomesha watu ambao utapata kuwa hata wana masomo ya msingi, na unataka kuwasomesha kwa manhaj ambao utapata kuwa na njia ambao utapata kuwa itakiwa mtu asomeshwe katika jamii, hasa utapata nini? Mama Ali anasema hadithun nasa bima yafahamun, ani maana yake eleza watu, ongea na watu kwa yale mambo ambayo wanaelewa. Kwa mtu akiwa katika kiwango cha kuwa anatakiwa apewe masomo ya msingi, haufai kumpa masomo ambayo si ya kimsingi umpeleke kwa mwingine. Halafu ingekuwa afadhali yale masomo si ya msingi, ni masomo ya hali ya juu lakini ya sawa, pia ni utapata kuwa mengi yalikuwa ni mengi ambayo utapata kuwa si ya sawa. Nadhani Sheikh Shafika, na mimi nilikuwa tu nashikilia baada ya Sheikh wetu kuzungumza kidogo ili afike na madam Shafika, inshallah nitamwachia fursa ili aweze kutupea yale ambayo tunangoja kwa hamu kiasi hapa. Kwa nadhani kwa kule kuendeleza mada ya Sheikh wetu ambayo ilikuwa ni masuala ya elimu, nimesema kuwa kwanza tofauti kati yetu na da'wa ya takfiriyin, wale wanajaza watu hamasa, sisi tunajaza watu elimu. Hii ni tofauti kubwa. Kisha nikasema tofauti yetu sisi na watu wa bid'a ambao ni watu wa tariqa ni kuwa sisi elimu yetu ina mambo ambayo tunayatanguliza ambayo ni muhimu. Tumesema ni kitabu cha Allah na sunna za mtume hadithi, kisha baadaye tauhid na fiqh inafuatia ambayo ni masuala ya ibada. Na tunapofundisha watu fiqh tunawafundisha si fiqh kwa msingi wa mashaikh wetu ambao ni fiqh ya ta'assub na taqlid, bali ni fiqh ambayo ina maana kuwa msingi wake ni al-fahm al-kitab wa sunna bi fahm salaf al-umma. Hiyo ni tofauti kubwa ambayo inatakiwa mtu aelewe, ili asije kuona kuwa ani mtu kuwa na elimu ni kuanza kusanya mambo ambayo ni zaidi ya hata ya uwezo wake, kisha waambie watu mambo ambayo ukiulizwa mwenyewe hujaelewa pia, na ambapo kuna mambo ambayo ulikuwa unaweza kueleza yakaeleweka na ndio mambo ya kimsingi ukayaacha kwa sababu unataka kwa hasa nikieleza itakuwa sasa kila mtu anajua atakuwa anaweza kitu gani. Kisha pia sisi katika elimu tuna kitu kinaitwa at-tanqih, ani si tu kwa kile elimu ni elimu ambayo tunasomesha, bali tunachuja ya kuwa kuna baadhi ya elimu ambayo ni sawa na tunaita kuwa ilmu nafi tunaisomesha, na kuna ilmu ambayo tunasema kuwa hii ghairu nafi, kwa hivyo tunaiacha. Tofauti kubwa yetu na watu wa bid'a, watu wa bid'a hawana kitu kinaitwa tanqih, hani hawachuji elimu kila kitu twende, bali kwa makosa makubwa na masikitiko huwa wakichuja, wanachuja ilmu nafi. Alafu ile ilmu ambayo wao nafsi sando wanaiweka katika nini, katika syllabus kwanza someshe. Utapata katika syllabus sijui kama mshaona ile jadwali yao ya masomo, utapata pale wamejaza mambo mengine ambayo hata kabisa si manhaji wala si elimu wala si mada, lakini wanaweka pale kwa nini? Eh, asemekana kwa mashallah hapa kuna elimu kabisa. Mimi sitaki niyaseme mengine, sababu najua katika njia yetu ya kusomesha pia huwa ikiwa kitu kibaya si vizuri kukitaja, kwa sababu wanasema ndio sababu Yakobo alayhi salam aliwapa njia ya udanganyifu watu wake pale alipowatajia kuwa wahafa ya kula hudhib. Sasa watu wake walikuwa hawajui kwa tukishia mfanyaji mbaya Yusuf tujitetee na kipi, lakini wakajua madam baba yetu alisema kuwa ni vipi na kofia basi inna dhahabna nastabiqu fatana Yusuf aida mataina fa kala hudhib. Hasa sababu kwa kingine pia sisi tukianza kutaja mambo ambayo ni mabaya kwa tunataja tu ashabil am jumlatan si tafsilan, ili sisi tukawapia watu kuwa kumbe hivi kumbe hivi kumbe hivi, na pia ikawa ni sababu sisi tutapata mtofauti na hawa ndugu zetu wanajiita kuwa ni watu wa Biblia. Unapata mtu anasimama kwenye jukwaa alafu anaanza kuimba nyimbo sisi kama Shakespeare, alafu anasema kuwa sasa itaanza kuchambulia watu vile ile nyimbo eti ni nyimbo mbaya, alafu huyu ni devil worshipers. Wewe kwanza kabla hujaanza kutuambia kuwa ni devil worshipers, hiyo nyimbo ulisikiza au kusikiza? Sasa wewe ukasikiza nyimbo uje tuingie msikitini, alafu anza kutuchambulia hiyo nyimbo kwa kuwa huyu mwimbaji ni mwenye kuabudu na mashetani. Hiyo si kuambia watu pia wasikize nyimbo ili wajue ndani yale ambayo ni mabaya, alafu waje wapewe zao. Hasa hii sima na Yesu sisi mzangu Islamu kutapata kwa sababu na asema mambo kwa jumla ya kuwa nyimbo ni mbaya, lakini kwanza kuimbia watu nyimbo eti sasa wajue kwa hiyo nyimbo mbaya na hiyo nyimbo nzuri kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo ndio sababu tunaambia kuwa kitu muhimu sisi maana hiyo tukizungumza na mashaikh ndio wamekuja hivi, huwa unaweza kuona anazungumza jambo ambalo walijua lakini kumbe ile jambo si kuati anaongea kwa kuwa anajua basi, lakini anaongea kwa sababu ni jambo ambalo linakupa msingi katika manhaji ya kuwa itakiwa ujue kwa maana ndio tuenda kwa njia hii. Nadhani kwa vile Sheikh ameshafika na fursa yake nisiendelee kumaliza fursa yake inshallah, kwa hivyo namkaribisha Sheikh wetu ndugu yetu Al-Ustaz Al-Fadil Allahu yahfadhu Abu Al-Fadil Abu Al-Fadil Sheikh Qasim Mafuta Fajr Fadl Mashkuran wa Majuran.